ธารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากท่าทางอันไม่สมควรคำพูดที่มีเสียงสำเนียงอันไม่สมควรเช่นฟ้อนรำดนตรีเป็นต้นเว้นขาดจากดอกไม้ของหอมเครื่องตกแต่งพอกทาเครื่องประดับเว้นขาดจากฐานะแห่งการแต่งงามประดิษฐ์ประดอยอุจจาสียนะมหาสียนาเวรมณีจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากที่นั่งที่นอนใหญ ่ เว้นขาดจากการรักของใหญ ่ เว้นขาดจากการสะสมของใหญ ่ ที่สุดเว้นขาดการหลงติดความใหญ่ ศ ี ลท ั้ งหลายเหล ่ าน ี ้ หากข้าพเจ้าทั้ งหลาย ไม่ตั้งใจประพฤติข้าพเจ้าทั้ งหลาย ย่อมไม่เจริญข้าพเจ้าทั้ งหลาย ย่อมไม่ได้ผลถ้าหากข้าพเจ้าทั้ งหลาย ตั้งใจประพฤติก็ย่อมได้ตามธรรมสมควรแก่ธรรม ด ัง น ั้ น ข้าพระเจ้าทั้ งหลาย จักตั้งใจศึ กษา ฝึกฝนภาคเพียรบำ เพ ็ ญ ตามที่หมู่คณะได้นำพาช่ วยเหล ือ เกื้อกูลกันและกันด้วยดี ให ้ ส ุ ดความสามารถ ข้าพระเจ้าทั้ งหลาย ขอตั้งใจปฏิญญาณไว ้ ณโอกาส น ี ้ ตามนี้เจริญธรรมทุกๆคนทุกคนได้ปฏิญญาณตนแล้วนะเราจะได้เข้าสู่การบำเพ็ญประพฤติประจำปีนะปีหนึ่งก็มีพุทธาเป็นการบำเพ็ญแท้นะที่ชาวโสเราได้ดิบได้ดีมาอาตมาว่าได้ดิบได้ดีมาจากประเพณีจารีตหรือว่าหนทางปฏิบัติที่เราทำมีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะที่เราได้กระทำกันมาโดยเฉพาะปริยัติเราก็มีทุกวิธีทางทั้งพูดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักเป็นฐานทั้งพูดนะปลีกย่อยบางครั้งบางคราวนะอธิบายพูดนะเตือนกันติงกันอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ทำเสมอและทั้งพากันปฏิบัตินำพากันไปจนเป็นหมู่เป็นกลุ่มอาตมาทำมาเริ่มทำมาได้30กว่าปี30เท่าไหร่33ปีเนี่ย34ปีละ33 34ปีขึ้นมาวิธีการของพุทธาภิเษกนี่มีถึง28ปีนะปีแรกๆเรายังไม่ได้ตั้งหลักเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรจนกระทั่งค่อยๆคอวอดที่จริงมัน30ปีแล้วล่ะเริ่มต้นจริงๆนะยังไม่ตั้งชื่อนะเริ่มต้นมีคนมา50คนดังที่กล่าวดังที่เคยรู้กันสำหรับผู้เก่าๆทำที่ศรีสะอโศกครั้งที่หนึ่งตั้งชื่อซะยาวเลยนะบำเพ็ญปฏิบัติสติปัฏฐานอะไรอะไรไม่รู้ยาวเชียวชื่อนะตั้งชื่อมุขสติปัฏฐานครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมี50ครั้งที่สองมาก็เพิ่มขึ้นมาเกือบจะถึงร้อยหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้เสร็จแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำให้เป็นกิจจลักษณะเถอะแล้วก็เลยทำเพิ่มขึ้นมาที่สาลีอโศกเนี่ยเพราะสาลีอโศกก็ศรีสะอโศกนี่ตั้งพร้อมกัน ตั้งปี19พร้อมกันแล้วก็เลยเอาจัดการทำพิธีนี้ให้ชัดเจนเลยแล้วก็พยายามตั้งชื่อขึ้นมาอาตมาบอกประวัติได้เลยว่าทำไมถึงชื่อนี้คืออาตมาตั้งแต่บวชมาเนี่ยก็ไปกับทางคณะสงฆ์พระพากันไปเขาก็จัดการอบรมเนี่ยโดยใช้ตั้งชื่อว่า อยู่กรรมหรืออยู่ปริวาสอาตมาก็ไปเอ๊ะเขาทำอะไรอยู่ปริวาสที่จริงเรื่องอยู่ปริวาสหรืออยู่กรรมเนี่ยมันเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของสงฆ์ไม่ใช่เรื่องของฆราวาสเลยแต่เขากลับมีพิธีการเอาพระไปเป็นหมู่เป็นกลุ่มรวมกันเสร็จแล้วก็เรียกร้องให้ฆราวาสมารวมกันแล้วก็มากลายเป็นอธิบายธรรมะให้ฆราวาสฟังให้ทำฆราวาสได้มาทำบุญธรรมะก็ไม่อธิบายเท่าไหร่หรอกให้ฆราวาสมาทำบุญหนักเข้าให้ฆราวาสมาบริจาคแล้วเสร็จงานก็แจกเงินกันสำหรับพระอาตมาก็ว่าแหมจิบหายแล้วหนอเห็นความเสื่อมเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็ทำกันทั่วไปเลยอาตมาก็ไปร่วมด้วยก็เห็นว่าตายนี่เราเข้ามาในหมู่พากันผิดกายพากันเลอะก็เลยตั้งหลักบอกว่าไม่ได้แล้วปริวาสนี่มันเป็นเรื่องหลักของพระเท่านั้นจะเอามาทำเล่นไม่ได้แล้วฆราวาสไม่มีสิทธิ์ไปรู้นะงานปริวาสงานอยู่กรรมเนี่ยเป็นความผิดของพระพระได้รับการลงโทษแล้วก็ต้องให้อยู่กรรมให้มาติดคุกนั่นเองมันไม่ใช่เรื่องมาทำเล่นไม่ใช่เรื่องเอามาประจานไม่ใช่เรื่องเอามาพูดเล่นนี่พระอยู่กรรมแล้วก็มาประจานกันเล่นไม่ใช่นะซึ่งเป็นเรื่องผิดไปหมดเลยอาตมาเห็นว่าศาสนานี่ไปกันใหญ่แล้วก็เลยตั้งหลักตั้งใจมาเรามาทำกันดูสิพาคนมารวมกันมาปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นดีนะดีจะได้เรียนรู้ปริยัติแล้วก็ปฏิบัติกันไปพรางมีเวลา5วัน7วันอะไรก็ทำกันไปแต่ก่อนนี้ก็ทำกัน10วันเนี่ยเพราะเขาทำกันนานมันจะได้มีทยอยคนมาเยอะๆแล้วก็เรียรายกันเป็นหลักนะใครจะอยู่จะไปอะไรเขาไม่ว่าจะมาวันหนึ่ง2วัน5วันเขาไม่ว่ามาพกเงินมาเยอะๆแล้วกันอะไรเงี้ยเขาชอบซึ่งอาตมาเห็นแล้วน่าเกลียดไม่เข้าท่าอะไรก็เลยมาตั้งใจพากันบำเพ็ญก็เลยตั้งหลักร้องลองดอนแรกที่ศรีสะอโศกมาบำเพ็ญสติปัฏฐานดูบอกกันบอกญาติโยมกลุ่มหมู่มาเพราะอาตมาก็เพิ่งบวชใหม่ๆไม่นาน 5-6 ปีนะก็เริ่มต้นทำกันพอทำไปสัก2ครั้งเห็นว่าดีได้ประโยชน์มันจะเป็นบทบาทที่ดีก็เลยตั้งหลักพอตั้งหลักก็เลยตั้งชื่อบอกได้เลยว่าตั้งชื่อเพื่อแขวะเขาตั้งชื่อเพื่อแขวะที่เขาทำนั่นแหละเขาทำผิดๆนั่นแหละมารวมกันปลุกเสกมาทำอะไรก็คือมาหาเงินทั้งนั้นเลยมาล่ากันปลุกเสกอะไรกันปลุกเสกก็คือปลุกเสกคนไปปลุกเพลกแต่อิฐหินดินปูนมันจะไม่มีประโยชน์อะไรอิฐหินดินปูนไม่รู้เรื่องแม้จะเอาทองคำมาปลุกเสกมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเราก็เลยไม่เอาแต่ตั้งชื่อบอกว่าถ้าจะปลุกเสกก็ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธให้เป็นพระแท้ๆของพุทธเลยไม่ใช่เป็นปลุกเสกพระอิฐพระหินพระดินพระปูนพระทองคำอะไรก็ไม่เอาไม่ใช่แต่ตั้งชื่อว่าปลุกเสกแหละถ้าใครสงสัยหอบพระเครื่องมามีแต่แรกๆหอบมากันใหญ่เลยงานปลุกเสกเขาก็จะหอบมาช่วยพระปลุกเสกกันเราก็ได้สอนเขาบอกเขาก็คนที่ติดยึดอยู่เขาก็หอบกลับคนไม่ติดยึดฟังไปรู้เรื่องคลายเกิดเปลี่ยนแปลงทิฏฐิก็ดีขึ้นที่ศรีสาโศกก็ตั้งชื่อปลุกเสกเลยเพราะงั้นที่นี่อีกคือปลุกเสกก็ที่กรุงก่อนแล้วก็พอมาเมษาก็มาปลุกเสกที่มาทำที่นี่ก็ตั้งชื่อปลุกเสกภาษาเต็มมันว่าพุทธาภิเษกปลุกเสกเป็นภาษาปากเป็นภาษาเรียกกันแต่ชื่อเต็มๆมันพุทธาภิเษกที่นี่ก็เลยตั้งชื่อพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์เลยเอาให้ชัดๆเลยบอกว่าเนี่ยปลุกเสกแล้วจะมีปาฏิหาริย์เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นการเกิดปาฏิหาริย์จากคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อฟังไปแล้วเอาไปปฏิบัติละลดขัดเกลาทุกข์หมดไปอริยสัจ4บรรลุทำอะไรต่ออะไรไปนั่นเป็นปาฏิหาริย์จากคำสอนนี่แหละเอาไปเข้าใจแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติจากปริยัติแล้วก็เป็นปฏิเวทปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทอะไรเนี่ยมันจะเกิดผลจริงอย่างนั้นเราก็ยืนยันเริ่มตั้งแต่ปีโน้นมาจนถึงปีนี้28ปีปีนี้ปีที่28เข้ามาก็เห็นผลไม่ง่ายยากใครมาเก่าๆล้ำลึกบุพเพนิวาสานุสติดูระลึกย้อนอดีต ดูเถอะแต่ก่อนนี้ศาลาก็น้อยๆเป็นศาลาที่จริงศาลาที่ทำอยู่เนี่ยเป็นศาลาเก่าเดิมของป่าชาที่นี่มันป่าชาเก่าป่าชาโคกเดือนะมีเสาอยู่ประมาณ12เสาหรือไงเนี่ยแล้วก็มีสังกะสีมุงเข้ามาดูส่องขึ้นไปเห็นท้องฟ้ามีสังกะสีมุงนั่นแหละส่องขึ้นเห็นท้องฟ้าเพราะจะมีรูเต็มไปหมดสังกะสีเนี่ยมันมีรูพุนๆไปหมดนะเราก็มาซ่อมแซมเข้าเป็นศาลาโรงเรือนต่อที่นั่งที่อะไรต่ออะไรเข้าเราทำจนกระทั่งก็ขยายมาเนี่ยต่อตรงนั้นนิดต่อตรงนี้หน่อยกลายเป็นศาลากว้างใหญ่เนี่ยมีดาดฟ้ามีฝ้าบุอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอายุยาวมาตั้ง20กว่าปีเกือบจะ30ปีแล้วนี่20กว่าปีแล้วศาลาตรงนี้เริ่มต้นมันก็30ปีแล้วแต่เริ่มต้นที่นี่มันก็กว่าแล้วมาถึงวันนี้แล้วก็ได้ข่าวมาเปรยปรายกันว่าเราอยากจะเปลี่ยนศาลานี้แล้วล่ะมันเก่าแก่เต็มทีแล้วมันผุพังอยากจะสร้างศาลาให้เจ๋งๆสวยๆขึ้นกว่านี้ว่างั้นนะทางด้านหมู่บ้านนี้กรรมการคณะหมู่บ้านประชากรสมาชิกของชุมชนที่นี่เป็นชุมชนนะเป็นชุมชนสาลีอโศกนะเป็นชุมชนสาลีอโศกนะโดยทางรัฐทางการเขาก็รับรู้เป็นชุมชนหนึ่งซึ่งทางการเขาจะมีกิจมีการมีงานอะไรเขาก็จะต้องออกหนังสือมาถึงมากะเกี่ยวข้องให้เป็นชุมชนที่จะทำกิจทำการอะไรกับสังคมไปให้เป็นประโยชน์นะเป็นชุมชนสาลีอโศกนะทีนี้สมาชิกและกรรมการก็เห็นว่าศาลาเราก็ใช้ประโยชน์มาก็นานแล้วมันก็ผุก็พังก็อะไรตอนนี้ก็ฐานะพอจะคิดอ่านจะเปลี่ยนแปลงได้สร้างใหม่ขึ้นมาได้อาตมาก็ว่าก็เอ้าเขาก็เลยลองประเมินดูคำนวณถ้าจะสร้างประมาณอย่างนี้จะใช้เงินสักเท่าไหร่พูดไปพูดมาก็ประเมินว่าสักประมาณ3ล้านสามล้านก็เริ่มต้นเก็บเงินกันแล้วกันเขาก็เริ่มต้นเก็บเงินกันมาตอนนี้ก็ได้ประมาณ 700,000-800,000 บาทอาตมาก็เลยบอกดีเก็บไปจนกว่าจะได้2ล้านกว่าแล้วค่อยลงมือสร้างตอนนี้ยังไม่ถึง2ล้านกว่าอย่าเพิ่งสร้างเก็บไปก่อนอย่าให้มันหายเก็บไว้ได้ 200,000 300,000 700,000 800,000 แล้วก็ดีแล้วเก็บไปจนกว่าจะ2ล้านกว่าประมาณนั้นแล้วค่อยลงมือสร้างพอลงมือสร้างแล้วค่อยบอกบุญกันพอเห็นสร้างแล้วก็คนพวกเราก็คงจะช่วยกันได้หรอกอีกล้านนึงหรือไม่ถึงล้านคงจะมีผู้มาเสริมทำบุญต่อสร้างก็คงจะเสร็จหรอกถ้ามันจะบุญไม่มีมันสร้างไปได้หมดทุนแล้วสร้างได้ข้างแค่นั้นก็อยู่แค่นั้นกันแล้วกันมีอยู่2ล้านกว่าสร้างไม่เสร็จก็ว่าไปนี่ก็เป็นการดำเนินการทำอะไรใดขึ้นมาก็เห็นได้ว่าที่นี่ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่มีศาลาอย่างที่ว่าพังๆแล้วบริเวณอาณาบริเวณในป่าช้ารกเริ่มมีแต่ขยะแก้วเกลือเต็มไปหมดเข้ามาเดินมานี่เดินไม่ดีก็แก้วบาดเป็นที่ทิ้งขยะมันเป็นป่าช้าร้างไปแล้วเราก็เลยมาบูรณะขึ้นปลูกต้นหมากรากไม้แต่ก่อนนี่โอ้โหเดินไม่ไหวหรอกเพราะว่าบำเพ็ญกันเดินเมษาโอ้โหแดดปริ้งเลยเดินไม่ได้เลยเดินนี่ต้องถกเท้าวิ่งมันร้อนพื้นเท้าเดินไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยถ้าใครจำได้แต่ก่อนนี่ออกไปข้างนอกนี่ต้นหมากรากไม้ยังไม่มีมันมีแต่ต้นอะไรก็ไม่รู้ผุพังๆเล็กๆน้อยๆมันแย่แล้วนะคนเก่าๆจะระลึกได้โอ้เดินถกวิ่งมันร้อนจริงๆนะเดินนี่โอ้โหฝ่าเท้าร้อนเราก็ค่อยๆบูรณะขึ้นปลูกต้นหมากรากไม้ปรับพื้นที่ความสกปรกเลอะเทอะไอเศษกากอะไรก็เอาออกนะไอที่มันเป็นพิษเป็นภัยอะไรก็เอาออกเราไม่ได้เอาออกก็แต่สัตว์ต่างๆที่มันอยู่ไอตัวไหนมันอยู่ได้ก็อยู่ไปที่นี่มีงูเยอะแต่เราทำมาถึง28ปีแล้วเนี่ย27ปีแล้ว28ปีย่างเข้ามาก็ยังไม่ปรากฏว่าพวกเราถูกงูกัดตายยังไม่มีถูกกัดบ้างเหมือนกันมีนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งถูกกัดมีครั้งสองครั้งหนึ่งเนี่ยถูกงูกัดมีนะมีถูกงูกัดแต่งูเยอะเราเคยบอกเอ๊ะทำนี้เราเคยดำริก่อนจะถึงงานเนี่ยเราจับงูกันก่อนดีกว่าจับเข้ามาใส่ตุ่มไว้จริงๆเราทำจริงๆนะทำจริงๆจับงูมาใส่ตุ่มมาไว้พอเสร็จงานแล้วค่อยปล่อยเขาออกไว้อย่างเก่าแล้วทำเสร็จแล้วสงสารงูแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราก็เลยเลิก ะอยู่ตามอยู่เถอะแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรเรานะงูดุดุงูเป็นพิษก็มีเหมือนกันแต่เขาก็รู้ว่าหน้าฤดูงี้เขาก็ไม่ออกมาเป็นพ่านอะไรหรอกเขาก็อยู่ของเขาจนกว่าจะหมดงานเขาก็ออกมาบ้างแต่เราก็อยู่กันไปนะถ้าเผื่อว่าเราจับเขาได้นะตัวที่เป็นพิษเราก็ออกไปไว้ที่อื่นไกลๆตัวที่มันไม่เป็นพิษกันเขาอยู่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกสันติอโศกก็มีงูอ่ะตัวเท่านี้เท่านี้สันติอโศกนะนานๆเขาจะโผล่มาโชว์ตัวอาตมาไม่เคยเห็นหรอกแต่พวกเราหลายคนเห็นนะแต่อาตมาไม่เคยเห็นเขาออกมาในเวลาที่หากินของเขาเขาอยู่กันไปมันเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบกันมีแย่เยอะแย่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงแต่ก่อนนี่แย่เยอะวิ่งกันพ่านเลยแย่แต่ก่อนเดี๋ยวนี้น้อยไปหน่อยแล้วก็เลยปรับปรุงจนกระทั่งซื้อที่เพิ่มเติมขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านก็อยู่มาเป็นสังคมกลุ่มมนุษย์เป็นนวัตกรรมมนุษย์เป็นนวัตกรรมสังคมคือสังคมแบบใหม่เป็นสังคมที่อยู่อย่างบุญนิยมเป็นสังคมอยู่อย่างสาธารณโภคีพูดถึงสาธารณโภคีแล้วนี่อาตมาปราบปลื้มใจธรรมะของพระพุทธเจ้าโอ้โหเป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์จริงหนอมันเป็นไปได้ไงท่ามกลางสังคมขี้โลภเห็นแก่ตัวจัดจ้านทุกวันเนี่ยคนทุกวันนี้คุณเห็นด้วยอาตมาไหมว่ามันจัดจ้านนะมันกิเลสมันหนากว่าสมัยโบราณมันทั้งรุนแรงฆ่าแกงเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีความลึกลับซับซ้อนมีกลเม็ดกลเชิงมีเล่ห์เหลี่ยมโอ้อย่าว่าวิ่งไล่ไม่ทันเลยนั่งจรวดตามยังไม่ทันเลยไม่ใช่วิ่งไล่ตามไม่ทันนั่งจรวดตามยังไม่ทันเลยมันเหลือกินเหลือร้ายแต่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสนยากนี้มาประกาศมาบรรยายมาบอกให้เข้าใจให้เห็นคุณค่าให้เห็นความจริงพวกเราก็เงียบโสดสดับตั้งใจฟังเข้าใจได้เห็นจริงตามเอาไปประพฤติปฏิบัติจนมาเป็นสาธารณโภคีได้นี่โอ้ยงึดเด้งึดเด้ภาษาอีสานมหัศจรรย์จริงมหัศจรรย์จริงแหมนี่ไม่โว้ยออกมากระบุญแล้วมหัศจรรย์จริงมันมหัศจรรย์จริงอะไรที่จะบอกว่ามหัศจรรย์ในโลกนี้เนี่ยไอ้เกนิสบุ๊กไปจดมาบันทึกมาเนี่ยอาตมาว่าเรื่องขี้ผงทั้งนั้นน่ะไอ้มหัศจรรย์หน้าแปลกพวกนั้นอันนี้เนี่ยมันน่ามหัศจรรย์ยิ่งกว่าคนเรามีกิเลสในตัวแล้วก็เข้าใจว่าโอ้กิเลสนี่เป็นภัยเป็นพิษมาล้างกิเลสออกมาพยายามปฏิบัติซึ่งไม่ง่ายทุกคนรู้ดีว่ามันไม่ง่ายแต่ก็ตั้งใจทำจนได้จนบรรลุมรรคผลการตัดกิเลสลดกิเลสออกได้วิราคะจางคลายนี่ก็เป็นมรรคผลละไม่ต้องถึงขั้นนิโรธถึงดับสนิทหรอกวิราคะจางคลายลงไปตามจริงและวิราคะอย่างรู้เห็นมีญาณรู้นะมีฌานฌานต้องมีปัญญาปัญญาก็ต้องอยู่กับฌานฌานใดไม่มีปัญญาฌานนั้นไม่ใช่ฌานผู้ใดมีฌานผู้นั้นอยู่ใกล้นิพพานผู้ใดมีปัญญาที่มีปัญญาและฌานผู้นั้นอยู่ใกล้นิพพานพระพุทธเจ้าตรัสไปยืนยันเลยในพระไตรปิฎกข้อ20เล่ม24ข้อ35อันนี้ฮะข้อ25เหรอเออ25ข้อ35นะขออภัยพลาดไปนิดนึงพลาดไปนิดข้อ25เล่ม25ข้อ35ฌานต้องมีปัญญาปัญญาต้องมีฌานและปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญาทั่วไปไม่ใช่ปัญญา IQ ที่เฉลียวฉลาดอะไรต่างๆนะไม่ใช่เป็นปัญญาในระดับอธิปัญญาหรือวิชานั่นเองที่อาตมากำลังสอนกำลังแนะนำกำลังย้ำให้ชัดเจนอยู่เดี๋ยวนี้เป็นปัญญาไม่ใช่ปัญญาโลกๆเป็นปัญญาที่ปัญญาที่เป็นอธิปัญญาซึ่งเกิดจากอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแล้วก็มีวิมุตติเป็นสายของไตรสิกขาเป็นสายของธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ๆของพระพุทธเจ้าแท้ๆที่พาบรรลุธรรมเพราะปัญญานี้จึงไม่ใช่ปัญญาที่มันที่ได้รู้อะไรก็รายละเอียดอะไรต่างๆโลกปัญญาโลกีเฉลียวฉลาดเล่ห์เหลี่ยมเฉลียวฉลาดทางการเงินเฉลียวฉลาดทางการกสิกรรมเฉลียวฉลาดทางการวิศวะเฉลียวฉลาดทางด้านไหนก็แล้วแต่เฉลียวฉลาดทาง

ได้หวังอะไรในล่าปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธแต่หลอกชาวบ้านเขาไม่มีพุทธไม่หวังอะไรได้เลยเพราะนั้นเมื่อเราเองเรามาเรียนรู้จริงๆแล้วว่าเราเป็นลูกพุทธใครก็รู้ว่าพุทธธรรมหรือธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันดีนะดีแต่ไม่เอาว้าโง่ไม่เสร็จไม่รู้จะโง่ไปถึงดาวพระอังคารหรือยังไปอธิบายกันในรายละเอียดต่างๆสิ่งเหล่านี้ถ้าอธิบายให้ละเอียดให้เราเข้าใจได้ลึกซึ้งโอ้มันดีทั้งนั้นเลยอาตมาเข้าใจแล้วรู้แล้วอยากจะอธิบายเขียนมั่งพูดมั่งมันไม่ทันทุกวันทุกวันทุกวันนี่โอ้โหไปเดี๋ยววันเดี๋ยววันเดี๋ยววันเดี๋ยวก็สามโมงเดี๋ยวก็ห้าโมงเดี๋ยวก็บ่ายเดี๋ยวเย็นค่ำอ้าวค่ำแล้วต้องนอนแล้วโอ้เดี๋ยววันเดี๋ยววันเดี๋ยววันแกไม่ทันเดี๋ยววันเดี๋ยววันแกไม่ทันเลยจริงๆแหมมันเร็วนะพอเราได้ศรัทธาเราจะมีหิริโอตตัปปะมากขึ้นหิริกับโอตตัปปะเนี่ยมันจะเป็นการละอายต่อสิ่งที่ไม่ดีตามสัจธรรมไอ้ละอายนี่ยังละเมิดนะอดไม่ได้ทนไม่ได้มันก็ละอายขั้นหนึ่งยังไม่กลัวขนาดหนักโอตตัปปะนี่กลัวเลยกลัวไม่เอาแข็งแรงกว่าเพราะฉะนั้นอินทรีย์ในน้ำหนักของหิริกับโอตตัปปะนี่ต่างกันอินทรีย์ของมันต่างกันอินทรีย์ของหิริคือกลัวเกรงกลัวต่อบาปแต่ก็ยังก็กลัวบ้างกลัวไม่จริงกลัวไม่ยังไม่เด็ดขาดแต่โอตตัปปะนี่กลัวจริงไหมไม่เอาเป็นตายก็ไม่เอาไม่ละเมิดแล้วสิ่งนี้ชั่วสิ่งนี้บาปสิ่งนี้ไม่ดีจริงๆไม่เอาจิตของคนคนนั้นจะเป็นจริงสัจธรรมนี่เป็นธรรมะอันดีจริงๆมันไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ตัวหนังสือที่ท่องไปสอบนักทำโทเอกอะไรได้สอบปริญญาได้อะไรอะไรไปสอบพุทธศาสนาบัณฑิตอะไรได้ใช่ไม่ใช่เรียนรู้เอาไปท่องไปจำมาเฉยๆพอเป็นตัวจริงเป็นตัวที่เกิดจริงหิริมีธาตุหิริมีโอตตัปปะมีธาตุโอตตัปปะในตัวมันละอายคุณจะไปกินเนื้อสัตว์อีกอายตอนแรกๆหิริเพื่อนเห็นเพื่อนไม่เห็นนิดหน่อยนิดหน่อยเห็นแก่เปรตยังมีเปรตเป็นเพื่อนยังมีเพื่อนสองยังไม่เอโกยังไม่เอกะยังมีเพื่อนสองมีเปรตเป็นเพื่อนให้มาหน่อยเพื่อนกันเดี๋ยวหาว่าใจดำคุณก็มีเปรตไม่จบก็เลี้ยงเปรตไปแต่พอถึงโอตตัปปะแล้วเนี่ยแม้ไม่มีใครเห็นแม้รับหลังเราก็ไม่ทำไม่กล้าทำเพราะใจมันจริงๆนะโอ้มันแปดเปื้อนมันไม่ดีมันชั่วเราเห็นจริงมันเกิดปัญญามันเกิดความรู้ชัดอันนี้มันต้องเกิดธาตุตัวนั้นธาตุโอตตัปปะของตัวเราจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้เราไม่เอาเราอย่างนี้นะเราอยากจะได้เสื้อสวยมันไม่อยากได้แล้วมันไม่เอาแล้วไปอยากหรือแหมกิเลสขึ้นมานี่อายตัวเองกลัวไม่เอาไม่ทำอยากจะกินอยากจะใช้อยากจะได้อยากจะมีอนุนนี่อะไรก็ตามแต่ที่มันไม่จำเป็นหรือว่ามันเกินไปแล้วมันถ้าอยากในสิ่งที่เหมาะพอควรแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยากมันก็พอมีอยู่แล้วเพราะพวกเราเอาสาระของพวกเราพอมีปัจจัย4มีของอยู่ของกินของใช้มีองค์ประกอบมีเครื่องประกอบมีเครื่องทุ่นแรงมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรที่มันจะเกื้อกูลอะไรมันก็พอมีอยู่แล้วมันเกินวิสัยมันสุดวิสัยหรือว่ามันยากลำบากเราก็เอาละแค่นี้สาหะเอาก็ได้เพราะผู้ที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความเจริญที่แท้จริงเนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นคนเรื่องมากไม่ใช่เป็นคนที่จะดันทุรังไม่อุตสาหะอะไรก็จะมักง่ายอะไรก็จะเอาในเรื่องเครื่องทุนแรงให้เนี่ยก็จะเอาอันนี้มาช่วยอันนี้ก็จะงนงี้ไม่ถึงแล้วมันจะเป็นไปเองตามธรรมมันก็เกิดไปมันก็จะพอมีพอเป็นพอไปพอได้อะไรแต่ไปเรื่อยๆตามลำดับเองนะอย่างที่อาตมาดูพวกเราได้นี่ในสังคมพวกเราเนี่ยมันค่อยๆพัฒนามันค่อยเป็นค่อยมีไปตามลำดับไม่ดูน่าเกลียดมันคานแย่งกันบ้างอย่างพวกเราเนี่ยแต่งตัวยังกับพวกคนใช้ยังกับพวกคนมาจากดงดิบ อะไรเงี้ยแต่ใช้ดิจิตอลอะไรวะพวกนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกันนะมันขัดแย้งกันสัมผัสดูแล้วพวกนี้เนี่ยรองเท้ามันก็มันคงจะมาจากบักป่าเถื่อนไม่รู้หน่อยนี่แหละโลกเขาหรอกไม่ซีวีไหลส่วนนั้นเถอะแต่ที่ไหนได้มาถึงปั๊บมาเปิดคอมพิวเตอร์กดดิจิตอลกดเครื่องเทคนิคนนนี้คนเขาก็จะงงอ๋อมีคอมพิวเตอร์ใช้ด้วยเหรอใช้เป็นด้วยเหรอพวกเราเคยทักไม่เคยได้ทักถามไหมมีใช้ด้วยเหรอจะอดใช้เป็นด้วยเหรอบอกนะอะไรเงี้ยซึ่งเรามีปัญญาเลือกเฟ้นที่จะใช้ประโยชน์มันเลวได้คอมพิวเตอร์มันก็พาชั่วพาเลวได้มันพาวุ่นวายเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้ก่อกามก่อกิเลสพยาบาทก่อเรื่องราวไม่ดีไม่งามส่งสื่อสารทำลายกันทั้งโลกอะไรต่างๆมันเกิดจากสิ่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์พวกนี้ได้ทั้งสิ้นแต่เราไม่ทำหรอกไม่เอาไปใช้เราในเรื่องเลวไหลบาปกรรมพวกนั้นนะเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ในสังคมนี้พวกเราจะอยู่อย่างที่ฉลาดอยู่อย่างที่ใจเราเป็นผู้ตัดสินใจเราเป็นผู้มีปัญญาใจเราเป็นปัญญาด้วยแล้วกิเลสก็ไม่มีตัวอำนาจไม่มีกิเลสเป็นตัวอำนาจในตัวเรากิเลสเป็นลักษณะชั่วเป็นลักษณะโง่เป็นลักษณะที่ไม่ฉลาดจริงเป็นฉลาดแกมโกงฉลาดเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยแต่ปัญญานี่มันฉลาดไม่เห็นแก่ตัวฉลาดไม่โกงฉลาดซื่อสัตย์ฉลาดเสียสละทั้งหมดฉลาดกันคนละแบบไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่พูดแต่เป็นปรัชญาปากเปล่าไม่ใช่จริงนะคุณเชื่อไหมว่าที่อาตมาพูดนี่ธาตุจิตลักษณะอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยเป็นธาตุจิตที่เกิดจริงเป็นจริงได้เชื่อไหมมีมั่งไหมล่ะนั่นแน่คุยตัวบางคนบอกไม่มีคำว่าบ้างมีโอ้โหยังก็เต็มแล้วบางคนบอกมีบ้างแสดงว่าไม่อยากจะอวดตัวอวดตนนักอันนี้เป็นโมหะหรือเป็นภาษาที่เราก็ต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมนะเพราะเราสามารถที่จะมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีพหุสูตรมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรรับอะไรไม่ควรรับแล้วก็ดูจิตเราจิตเรามันเหิมจิตเรามันดึงดันจิตเรามันเอาใจเอาโตเกินกว่าควรจิตเรามันติดมันยึดอะไรก็แล้วแต่มันก็จะล้างกิเลสไปพลางแล้วก็ปฏิบัติตัวเองปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนะมีพหุสูตรมีปัญญาเข้าใจมากขึ้นและมีวิริยะเป็นคนขยันเป็นคนมีความเพียรเป็นคนไม่ขี้เกียจไม่ขี้คร้านไม่ใช่เป็นคนเฉยธรรมะของพระเจ้านั้นไม่ได้สอนให้คนเป็นคนเฉยตรวจสอบตัวเองไว้เลยเฉยเมื่อไหร่เรากำลังจะตกออกจากวงจรของพุทธเฉยเมื่อไหร่ขี้เกียจเมื่อไหร่อบายมุขนะท่านตัดจัดอยู่ในหมวดอบายมุขนะเป็นหมวดนรกใหญ่อบายมุขหัวหน้านรกมุขขะแปลว่าหัวหน้านรกชนนะขี้เกียจเนี่ยเพราะงั้นตรวจสอบธรรมะของพระเจ้าปฏิบัติทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทำนั้นวินัยนั้นของเราตถาคตอ้าวไม่ใช่เหรออาตมาพูดผิดเนาะทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตนะมันเกิดจริงนะใจคนที่ขี้เกียจเนี่ยมาปฏิบัติธรรมกับอโศกแล้วแต่ก่อนขี้เกียจโอ้โหขนขึ้นเลยหางยาวออกด้วยคนขี้เกียจเนี่ยเขาบอกขี้เกียจจนลากหางขี้เกียจจนขนเต็มเลยคือขี้เกียจเป็นเศรษฐสัตว์เดรัจฉานนะคนขี้เกียจมากๆก็ตามมาปฏิบัติธรรมพระเจ้าถูกสัมมาทิฏฐิถูกทางแล้วเนี่ยมันจะขยันมีวิริยะภาคเพียรสาหะธรรมเพราะเราขยันแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรนอกจากขยันไม่เสียหายแล้วเราก็รู้จักทางปฏิบัติด้วยไม่ไปกระทำชั่วทำแต่สิ่งที่ดีขยันสิขยันในสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีไปมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยแต่คุณโง่แต่ขยันชั่วแต่ขยันบันไลโลกบันไลมันขยันแต่มันชั่วมันโง่มันทำเสียหายชิบหายหมด มันไรแน่นอนเขาก็ด่ากันอยู่เหมือนกันว่าไอ้พวกนี้มันขยันแต่โง่เดี๋ยวมันโง่แต่ขยันโลกก็บันไรสังคมก็บันไรหมดแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราขยันเรามีปัญญาเรารู้ทางปฏิบัติอยู่กับหมู่กับฝูงนี่คุณจะทำอะไรผิดนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวจะตำรวจที่ไม่ต้องจ้างพวกเรานี่โอ้ตำรวจเก่งตำรวจแปดตาด้วยนะไม่ใช่ตำรวจสองตาโอ้ตรวจสอบแต่ไม่เคยตรวจตัวเองที่ได้ไปตรวจคนอื่นเขาเสร็จแล้วก็มีเรื่องให้อาตมาต้องมาพิพากษาไปติเขาไปด่าเขาว่าเขาติงเขาตัวเองก็ไม่ด่าว่าได้ติงกันได้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการติเตียนโดยศาสนาที่ชี้ตัวบกพร่องชี้เหตุแห่งทุกข์ชี้เหตุแห่งความชั่วเพราะศาสนาพุทธนี่จำกำจัดความชั่วเป็นหลักไม่ใช่ไปมองแต่เรื่องดีทำแต่ดีสวยสะเลิศเลอไปแต่ดีชั่วเป็นยังไงอยู่กับตัวเต็มก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ไอ้เรื่องชั่วนั้นไอ้เรื่องดีนั้นไม่มีปัญหามากอยู่กับเราอาตมาก็บอกไปเป็นภาษาอย่างน่าจะชัดเจนแล้วดีมันอยู่กับเรามันอยู่1วินาทีมันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปรู้มันเลยแต่มันมีอยู่ที่เราก็ช่างมันไปมันดีมันก็พาดีกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีอยู่แล้วมันต้องไปห่วงมันหรอกไม่รู้มันเลยก็ไม่เป็นไรขอให้มันเป็นอยู่ที่เราก็แล้วกันแต่ชั่วสิมันอยู่ที่เรามันเป็นอยู่ที่เรานี่แม้1วินาทีมันก็ไม่ดีอยู่นานก็ยิ่งไม่ดีมันรีบรู้รีบจัดการกับมันออกรีบฆ่าเหตุให้มันตายดับใช่ไหมพูดย้ำพูดซ้ำพูดซากมาบ่อยแล้วศาสนาพุทธมันเน้นประเด็นนี้มีคาแรคเตอร์แบบนี้ศาสนาพุทธนี่คาแรคเตอร์ของศาสนาพุทธนี่มีพฤติภาพแบบนี้หรือมีบุคลิกอย่างนี้บุคลิกที่รู้จักชั่วชี้ชั่วแล้วก็ติงกันว่ากันกล่าวกันเตือนกันในสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากสิ่งที่ไม่ดีจึงเรียกว่าเนกขัมมะพอผู้ใดถึงเนกขัมมะออกจากสิ่งที่ชั่วมาได้นั่นแหละประเสริฐเพราะฉะนั้นดีไม่ต้องไปกังวลมากศาสนาพุทธไม่เหมือนเข้าตรงนี้คนอื่นก็สอนแต่เรื่องดีดีดีแม่ศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้ก็สอนแต่เรื่องดีไปที่นั่นเขาดีดีเขาไม่ว่ากันเลยเขาไม่อะไรกันเลยมันออกนอกพุทธแล้วนะออกนอกคาแรคเตอร์ของพุทธแล้วอโศกเรานี่แหละโอ้โหปากชัดแต่เขาไม่ว่าเขาว่าปากจัดพูดว่าก็ไงเขาเถียงไม่ออกเลยเขาก็คนไม่ชอบคนมีอัตตามันเถียงไม่ออกมันไม่เอาเหมือนกันนะคนมีอัตตาเนี่ยมันเถียงมาถอกมันแพ้ไม่เอามันโกรธเลยไอ้คนนี้มันมาปิดตัวกูซะจนกูนิ่งเลยกูเสียหน้าหมดเลยไม่เอาคนมันมีอัตตาจะไม่ชอบแต่คนไม่มีอัตตาใฝ่การศึกษาจะชอบโอ้วันนี้เขาเข้าท่านะเพราะเราจะมีความเพียรมีความวิริยะมีสติมีปัญญาสัพพธรรมทั้ง7นี่มีเกิดขึ้นในใจภาคตัวทฤษฎีหลักนอกๆปฏิบัติเนี่ยอัปปนกธรรม3ศีลนั้นยกไว้เป็นอธิศีลไปตามบุคคลแต่ละบุคคลแต่ต้องใช้สูตรอัปปนกธรรม3และจะเกิดผล5ผล7ในภาวะที่เกิดผล7นี่แหละในขณะที่มันเกิดมีการขัดเกลามีการเปลี่ยนแปลงมีการทำอะไรคือตัวฌานฌานอีก4ข้อ12ถึง15ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นั่นคือจรณะเพราะฉะนั้นพุทธทุกคนต้องมีฌานเพราะฌานเป็นความประพฤติฌานเป็นพฤติของมนุษย์ที่เป็นลูกพระพุทธเจ้าผู้บรรลุวิชชาจรณะสัมปันโนและท่านก็เอาวิชชาจรณะสัมปันโนมาสอนท่านไม่ได้สอนอื่นหรอกเพราะเริ่มต้นตั้งแต่ศีลมันก็ไม่มีพฤติในตัวเลยมันไม่ใช่พุทธ95% อยู่ในไทยว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเอาข้อแรกจะจรณะมาปรับมาจับสิไม่เคยสังวรอย่าว่าแต่ศีลสัมปทาเลยแล้วมันจะไปเอาอะไรจากศาสนาหือยิ่งโภชเนมัตตัญญุตาสำรวมอินทรีย์6สำรวมอะไรโอ้ยสวยโอ้เพราะแล้วก็ไปกับเขาสำรวมขี้หมาอะไรมีแต่เพลิดไปกับเขาเขาหลอกอะไรไปหมดโง่ไม่เสร็จอยู่นั่นแหละเขาหลอกแล้วโม้ดีไปหมดไม่ได้สำรวมสังวรเลยอินทรีย์5อินทรีย์6อะไรไม่เคยรู้เรื่องไม่มีในพฤติไม่มีในจรณะไม่เป็นตัวปฏิบัติไม่มีความประพฤติอย่างนี้เลยไม่เป็นคุณสมบัติอยู่ในตัวคนนั้นเลย พราะฉะนั้นเมื่อเอาธรรมะหลักธรรมต่างๆนี่เป็นหลักธรรมแท้ๆของพุทธเจ้านะอาตมากำลังอธิบายเนี่ยหลักธรรมแท้ๆของพุทธเจ้าเมื่อมาจับแล้วมันไม่เป็นมันไม่มีมันน่าสงสารพระพุทธเจ้าไหมประกาศพระศาสนาพอถึง 2,500 กว่าปีหมดแล้วไม่เหลือเชื้อไม่เหลือเนื้ออะไรแล้วออกนอกรีบไปหมดเลยไปเรียนรู้ปรัชญาอะไรก็ไม่รู้ไปเรียนรู้อะไรก็ไม่รู้เขาหลอกเขามอมเมาเขาชี้นำไปก็เขาหมดพระพุทธเจ้าชี้นำไว้ไม่มีพฤติอย่างน้อยไม่มีพฤติแห่งตัวเป็นเครื่องแสดงเครื่องบ่งชี้ว่าเราเป็นพุทธเพราะเรามีจรณะเรามีพฤติเรามีสภาพประพฤติอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นคนที่ถือศีลมีศีลเราจะเห็นได้สังเกตได้อยู่ไปโอ้คนนี้แล้วเขาอย่างน้อยศีลห้าเขาถืออยู่จริงนะหรือเขายิ่งมีแล้วเป็นปกติเลยศีลห้านี่เขาสบมธมดปกตหอหอจจมชยลลไม่เชื่ออย่าลบหลู่มชยลลเห็นได้เลยสำรวมอินทรีย์หกก็เห็นได้เออระวังตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ไม่ไปเพลิดแหมอะไรที่ไรไม่ต้องเอาอะไรหรอกพอรูปโป้ผ่านมาปั๊บคนที่สำรวมตาใช่ไหมแล้วก็กลัวเพื่อนเห็นอยากดูก็อยากดูอยู่สำรวมแล้วถ้ายิ่งสำรวมก็ตัวเราเองเลยไม่ใช่ต้องกลัวเพื่อนหรอกเราสำรวมแล้วไม่เอาไม่ดูก็ได้หรือดูก็ตั้งสติเลยบอกต้องอ่านกิเลสเลยสู้ดูโอ้โหกิเลสขึ้นไม่ไหวเลิกเอาดูแล้วกิเลสสู้ได้สู้ได้ก็ดูให้เป็นเหตุปัจจัยไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่ของสวยของงามมาโอ้ตะลึงดูโอ้กิเลสขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่สำรวมตาหูได้ยินเสียงได้ยินนู่นนี่ก็พูดโอ้โหเลอะเลอะเลอะเลอะว่าไงนะเดี๋ยวฟังไม่ได้สำรวมหูไม่ได้สำรวมลิ้นสำรวมจมูกสำรวมกายอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีการสำรวมอินทรีย์หกมันเห็นได้ในพฤติเห็นได้ในพฤติใช่ไหมเขาพอเข้าใจใช่ไหมแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้กระทำหรือเปล่ากระทำจนมีผลเพราะสำรวมอะไรสำรวมไอ้สิ่งที่มันเข้ามานี่แหละเครื่องกินเครื่องใช้นี่แหละโภชเนมตัญญุตานี่แหละเนี่ยมันก็สัมผัสทางตาเนี่ยมันก็สัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกลิ้นกายมันสัมผัสอยู่นี่แหละเครื่องกินเครื่องใช้ทั้งหลายแหล่นี่แหละอะไรก็ทั้งนั้นแหละแต่ว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเฟ้นออกไม่ต้องไปหลงไหลได้ปลื้มกับมันมากนักพิจารณาเอออันนี้ดีพอสมควรเอาใช้เทคโนโลยีอันเหมาะสมเหมาะสมกับฐานะเหมาะสมกับกาละไม่ใช่ฐานะเราก็ไม่เหมาะสมเลยมันเกินตัวก็บ้ากาละนี่เรายังไม่สมควรอาจจะเหมาะสมอยู่แต่กาละยังไม่ถึงกาละก็ไม่เป็นไรเอาไปหน่อยค่อยไว้ก่อนถึงเวลานั้นดังนี้ก็ยังดีอยู่อะไรจะต้องมีสัพพุริสธรรมสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้มาประกอบในการเลือกเฟ้นในการตัดสินวินิจฉัยว่าเราควรจะได้ควรจะมีควรจะเป็นไหมและการได้การมีการเป็นนั้นเอามาบำเรอกิเลสเราหรือไม่อันนี้เป็นสำคัญเราไม่ได้เอามาบำเรอกิเลสเราเอามาสร้างประโยชน์เอามาประกอบประโยชน์จะใช้จะสอยเครื่องใช้เครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคก็ตามในโลกนี้มันก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคนี่แหละเป็นตัวเหตุใหญ่ที่หมายมันเล่นกิเลสเราโตเอาตัวเอานี่มันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรอื่นหรอกชาคริยานุโยคะอธิบายไปแล้วมันก็ต้องเป็นเห็นได้สังเกตได้ว่าเป็นคนตื่นตื่นแล้วจากโลกีหลุดพ้นออกมาแล้วด้วยอย่าว่าแต่ตื่นธรรมดาเลยไม่หลงไหลมัวเมาไม่งมงายไม่ถูกครอบงำแล้วอิสระเสรีภาพคุณก็หลงคุณไปไม่ต้องไปข่มเขาหรอกไม่ต้องไปดูถูกดูแคลนเขาหรอกแต่เขาก็คือเขาเราก็เออสงสารเขาแต่เผื่อว่าจะช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปโดยวิธีการใดๆจะช่วยเขาก็เชิญต้องมีศิลปะมีศาสตร์มีศิลป์ในการจะช่วยกันคนเราก็ช่วยเขาเพราะคนที่ตื่นไม่ใช่พวกตื่นกระต่ายตื่นตูมพวกตื่นนี่มันเป็นคำที่ลึกชาคริยาเนี่ยลึกเป็นคนตื่นออกมาได้ นะแล้วก็การจักปฏิบัติอย่างที่อาตมาอธิบายอนุโลมปฏิโลมทวนไปทวนมาให้ฟังเนี่ยนะแล้วเราก็จะเกิดสัตธรรม7และเกิดฌานพระมาถึงฌานจรณะข้อตะปลายปลายปลายเนี่ยในฌานต้องมีปัญญาตามที่อาตมาพูดไปแต่ต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ35นั่นนะมีปัญญาและปัญญาอันนี้ไม่ใช่ปัญญาสามัญที่ไปรู้อะไรทั่วโลกเป็นปัญญาที่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานคือปัญญารู้ปรมัตถ์ปัญญาวิจัยออกมีญาณปริญญามีตีรณปริญญามีปหานปริญญามีความรู้ในองค์ประชุมนะเนี่ยวายายะปริญญาองค์ประชุมที่มันควรจะรู้นั้นเต็มๆอะไรบ้างถ้ากายก็คือกายองค์ประชุมรวมทั้งนอกกายในก็คือในเวทนาเข้าไปถึงจิตแล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นธรรมะรู้ธรรมในธรรมจนกระทั่งแยกโลกียธรรมโลกุตรธรรมออกอย่างใดปฏิบัติสู่เนกขัมมะเป็นโลกุตรธรรมอย่างใดยังเป็นเคหสิตะซึ่งเป็นโลกียธรรมอยู่แยกออกเป็นความรู้ที่รู้จริงเพราะฉะนั้นจิตที่สามารถอ่านสิ่งเหล่านี้รู้แยกตัวเหตุแยกกิเลสจับกิเลสในจิตได้เป็นฌานนาธิสังกิเลสาธิญาณฌานนั่นเองฌานนาธิสังกิเลสาธิญาณคือญาณของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าทศพลญาณข้อหนึ่งในทศพลญาณญาณข้อนี้เป็นญาณที่มีพละกำลังใน10ข้อทศพลญาณญาณที่มันจะต้องรู้ทุกคนต้องมีฌานต้องรู้จักฌานเป็นต้นอาทินิอาทิแปลว่าต้นต้องรู้จักฌานตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลายนั่นแหละฌานเป็นต้นสังกิเลสะสังกิเลสาธิกิเลสที่ประกอบอยู่เป็นต้นต้องมีญาณรู้กิเลสรู้ฌานถ้าไม่มีญาณรู้กิเลสและไม่เข้าใจว่าฌานคืออะไรไม่รู้ว่าเป็นฌานคือฌานก็ไปเข้าใจผิดว่านั่งหลับตาแล้วก็ปึ้งสะกดจึ้งอย่างเงี้ยฌานคืออาการของจิตทั้งหมดแล้วเราก็มีญาณตปริญญาญาตปริญญามีตีรณปริญญามีปหานปริญญานี่แหละมีความรู้รู้องค์รวมแล้วก็รู้วิจัยรู้ว่าโอ้นี่กิเลสกิเลสนี่สักกายะนี่ตัวตนกิเลสจับตัวมันได้แล้วนี่ตามที่เราจะจัดการมันที่เราสมาทานไว้สมาทานขนาดนี้ก่อนเอาแค่นี้แล้วกิเลสตัวนี้เราก็จัดการเราตอนนี้เราจะเลิกกินอันนี้นี่จะเลิกใช้อันนี้นี่จะเลิกไม่เอาอันนี้นี่จะเลิกเป็นอันนี้นี่จะเลิกไม่เป็นอันนี้อะไรเนี่ยตามที่คุณที่สมาทานไปเสร็จแล้วคุณก็อ่านจิตวิญญาณออกในจิตของคุณอ่านได้รู้ตัวกิเลสแล้วรู้ว่าเมื่อรู้กิเลสแล้วก็มีวิธีทำให้กิเลสลดละจางคลายลงทำให้กิเลสลดละเพ่งรู้เขาแปลฌานว่าเพ่งและเผาก็คือเพ่งรู้ให้ละเอียดแล้วก็เผากิเลสหรือกำจัดกิเลสลงไปเมื่อกำจัดกิเลสได้จึงชื่อว่าฌานคือไม่มีนิวรณ์ห้าหรือกิเลสรวมๆแล้วก็นิวรณ์ห้าจึงชื่อว่าฌานเราก็รู้จักฌานโอ้นี่จิตเราเป็นฌานละจิตเราเป็นฌานเพราะเราไม่มีนิวรณ์เพราะเราเอานิวรณ์ออกจะชั่วคราวก็ตามจิตของคุณจะเป็นฌานชั่วคราวเพราะเราจิตตอนนี้เราไม่มีนิวรณ์โดยเฉพาะเหตุปัจจัยตัวที่มันก่อให้เกิดกิเลสนิวรณ์อยู่ตรงเนี้ยเป็นกามเป็นพยาบาทอะไรก็ตามตรงเนี้ยเหตุที่มันจะทำให้เราเกิดกามเราก็เฉยแข็งแรงนะพุทธสะโลกะธัมเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติสัมผัสไอ้ตัวนี้ตัวโลกธรรมอันนี้อยู่เลยมันก็ไม่หวั่นไหวมันก็ทีเตอเนชปัตเตมันก็แข็งแรงตั้งมันไม่หวั่นไหวไม่อะไรเลยคุณอ่านตัวคุณออกคุณทำได้ชั่วคราวหรือคุณทำได้แข็งแรงตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิฌานก็สั่งสมจิตเป็นสมาธิทำปฏิบัติให้เป็นฌานนี่แหละ และสั่งสมลงเป็นความตั้งมั่นจึงเรียกว่าสมาธิเป็นอธิจิตเกิดอธิจิตอันหนึ่งเพราะฉะนั้นอยู่ในจรณะ15เนี่ยไม่มีคำว่าสมาธิหรอกในจรณะ15ไม่มีคำว่าสมาธิเพราะสมาธิเป็นผลของฌานเป็นผลของจิตที่ล้างกิเลสได้จนมันแข็งแรงตั้งมั่นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นนี่คุณลักษณะแห่งการตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของใจสมาธิเนี่ยเพราะเราสามารถที่จะปฏิบัติฌานจนกระทั่งสั่งสมเป็นอธิจิตเป็นสมาธิแล้วก็มีวิชาจรณะสัมปันโนวีวิชาทั้ง8ทั้ง9ต่อจากนี้ไปอีก8ข้อวิชาแต่วิชาตัวที่สำคัญคือวิปัสสนาญาณเป็นตัวที่หนึ่งของวิชาอาตมาขอเลื่อนมาเป็นวิชาข้อที่หนึ่งอยู่ที่ฌานเพราะฌานต้องมีปัญญาฌานที่ไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานปัญญากับฌานต้องช่วยกันฌานอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นผู้ที่มีฌานและมีปัญญาผู้นั้นใกล้นิพพานผู้นั้นเป็นสุขพาเจริญเป็นสุขและใกล้นิพพานเพราะฉะนั้นปัญญาตัวนี้ก็คือวิชานั่นเองคือวิปัสสนาญาณนั่นเองคือเห็นของจริงตามความเป็นจริงเห็นของจริงที่เราต้องการจะรู้เห็นกิเลสเห็นว่าเราละกิเลสได้เห็นว่าเราทำอย่างนี้กิเลสมันลดเห็นว่ากิเลสมันดับหมดแล้วโอ้กิเลสดับแล้วอารมณ์ที่กิเลสดับจิตที่มันว่างจากกิเลสมันเป็นอารมณ์ว่างจากกิเลสอารมณ์นิพพานอารมณ์วิมุตติอารมณ์นิโรธมันเป็นอย่างไรคุณก็จะมีญาณอ่านมันอ่านออกของเราเองอารมณ์เป็นอย่างไรจะมีญาณอย่างรู้เพราะฉะนั้นญาณที่จะรู้ฌานนี้จึงไม่ใช่ปัญญาสามัญเป็นปัญญาพิเศษเป็นปัญญาระดับปรมัตถ์เป็นปัญญาที่วิชานั่นเองอาตมาจึงขออธิบายเชื่อมโยงจริงๆท่านก็จัดไว้จุดจรณะคือฌานคือจรณะแต่อาตมาอธิบายโดยเรียกมันว่าเป็นวิชาด้วยข้อที่หนึ่งเพราะคนใดเริ่มมีฌานก็คือคนนั้นเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้จิตวิญญาณเป็นแล้วรู้จากการปฏิบัติจิตทำให้จิตกิเลสออกเป็นการทำเป็นทำฌานแบบพุทธฌานแบบปฏิบัติมรรคองค์8ยืนเดินนั่งนอนทำงานทำการรู้จักสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเรียนรู้แล้วก็อ่านรู้ทันเวลาเลยขณะนี้กิเลสกำลังเกิดสัมผัสอยู่กำลังพูดกำลังคิดกำลังทำงานกำลังทำอาชีพก็รู้จักกิเลสละกิเลสเห็นเป็นอยู่ขณะนี้ด้วยไปในทีเลยตลอดเวลาไม่ต้องไปแยกเวลาโอ้จะไปปฏิบัติธรรมก็ต้องไปหาที่เอาเวลาแบ่งมาวันนี้จะต้องปฏิบัติธรรม3ชั่วโมง2ชั่วโมงต้องขอนะ3ชั่วโมงไม่ได้ทำอะไรมาปฏิบัติธรรมคือมานั่งย่างนอเอื้อมนอนั่งหลับตานอยุบนอพองนอลูกแก้วนออะไรนอนอนอนอไปตามแต่ไม่ใช่ปฏิบัติไปพร้อมกันกับชีวิตประจำวันรู้จักฌานฌานาธิสังกิเลสาธิญาณังมีญาณในการรู้จักฌานรู้จักกิเลสที่มันเกิดอยู่ที่มันประกอบอยู่สังกิเลสะเป็นต้นมีญาณที่รู้จักตั้งแต่กิเลสตั้งแต่ความเป็นฌานเพราะรู้จักฌานคืออะไรกิเลสคืออะไรทำกิเลสลดได้จึงจะเกิดฌานทำกิเลสลดไม่ได้ไม่เกิดฌานอันนี้ก็อธิบายตัวต้นเลยนะอาตมาว่าธรรมะพระพุทธเจ้านี่ถ้าเข้าใจดีๆเข้าใจซาบซึ้งแล้วก็มาปฏิบัติพิสูจน์แล้วเนี่ยโอ้โหเราจะเปรียบเทียบได้เลยว่าแต่ก่อนนี้เราลงรูปรสกินเสียงสัมผัสลงวัตถุสมบัติลงอะไรอะไรต่างๆนานาโอ้ยเป็นบ้าหอบฟางไม่จะฟางหอบขี้หมาอะไรก็ไม่รู้หอบจังแล้วก็เป็นวักเป็นเวรแย่งไปแย่งมาห่วงแหนไปมาทะเลาะไปทะเลาะมาขากแกงกันไปมาโอ้ยกี่ชาติแล้วโว้ยเรารู้ไหมว่าคุณแย่งกันมากี่ชาติแล้วแย่งอะไรไม่แย่งเราแย่งสามีเขามั่งแย่งสามีเรามั่งอะไร แย่งภรรยาเขาแย่งภรรยาเราแย่งทุกอย่างละแย่งหมดแย่งสามีแย่งภรรยาแย่งทรัพย์สินคานแย่งบ้านแย่งเรือนแย่งที่ยินแย่งอำนาจแย่งอะไรก็ไปอย่างนั้นนี่เนี่ยโลกีมันแย่งไปหมดเลยพระยาเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเสร็จเราก็รู้ว่าสิ่งอาศัยมันมีเราอาศัยข้าวอาศัยน้ำอาศัยเสื้อผ้าหนาบและอาศัยยารักษาโรคอาศัยที่พักอาศัยที่อยู่บ้างโดยไม่ต้องเป็นของเราเราก็พิสูจน์ได้ว่าเราไม่ต้องมีบ้านเป็นของเราเป็นอนาคาริกชนไม่ต้องมีเงินสักบาทเป็นของเราไม่ต้องมีผ้าหุ่งผ้าห่มที่จะต้องเป็นของเราก็พอแบ่งกันมาใช้ได้ไม่ต้องมีอาหารเป็นของเรากอบกองไว้เป็นของเราเลยเราก็มีกินมีอยู่ร่วมกันกินร่วมกันอยู่ร่วมกันใช้ได้แม้วัฒนธรรมนี้อาตมาภาคภูมิและปราบปลื้มแต่ยังไม่ลืมตัวภาคภูมิและปราบปลื้มจริงๆว่ามันเป็นไปได้งึดจริงๆงึดแท้ๆงึดอิลีอิหลองึดกระเดื่อยกระดอภาษาอีสานมีสร้อยคำขยายมหัศจรรย์โอ้มันรู้จะแปลว่าอิลีอิหลอก็จริงๆกระเดื่อยกระดออะไรมันจะแปลว่าไงอีกอ่ะ